بسم الله الرحمن الرحيم. انسان کو گھر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے. انسان سنتوں کا اہتمام, نوافل, تہجد گھر میں پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فعلیکم بالصلاۃ فی بیوتکم فإن خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا الصلاۃ المکتوبہ. گھر میں نماز پڑھنے کو لازم پکڑو. کون سی نماز؟ نوافل, سنتیں, تہجد. کیونکہ انسان گھر میں نماز پڑھتا ہے, فرض نماز نہیں, وہ بہترین نماز ہے. اور سنن ابی داود کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صلاۃ الرجل فی بیتہ افضل من صلاتہ فی مسجدی ہذا الا المکتوبہ. جو شخص نوافل گھر میں پڑھتا ہے اس کو مسجد نبوی سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے, اس کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. ہاں, فرض نماز گھر میں نہیں, وہ شرعی عذر کے بغیر گھر میں نہیں پڑھنی چاہیے, وہ مسجد میں ہی پڑھے.